aşksız kaldım. Aşk yalanmış, aşk yalanmış, yüreğime yar harammış. Gece yârim, gündüz zalim, boşver gönül, aşk yalanmış. Aşk yalanmış, aşk yalanmış, yüreğime yar harammış. Gece yârim, gündüz zalim. Ağlayamam hayat kıza, ziyan olmam düşmem yasa. Sanma yazdın çok ayazdın, sanma yazdın çok ayazdın. Benziyordun